hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi. Hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi. Bu bendeki kadere bak, kısmete bak, talihe bak. Felek gözün kör olmasın, bu başıma gelene bak. Bu bendeki kadere bak, kısmete bak, talihe bak. Felek gözün kör olmasın, bu başıma gelene bak. Anam anam garip anam, ben derdimi kime kipiklerim tutamadı, gözyaşlarım kara düştü. Kipiklerim...